राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2058 30 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे इतवन स्वर्ग आश्रम राम धनंजय भगवान कहते धनंजय मेरे सिवाय कुछ भी नहीं किंचित मात्र भी मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत मणि गणाइव जैसे सूत गई मणि सूत गई धाता धागा सूत के मणि पोए हुए तो सूत के सिवाय कुछ है ही नहीं ऐसे सब संसार मेरे में पिरा हुआ है और मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं मतलब बर्तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय किंचित मात्र भी मेरे सिवाय कुछ नहीं है आदि में मैं ही था और अंत में मैं ही हूँ और मध्य में भी मैं ही हूँ आधा बंदे से यन्नास्ति वर्तमान भी तथा था जो आदि में अंत में नहीं होता है वो बीच में भी नहीं होता है और आदि अंत में होता है वही बीच में होता है इस बार से परमात्मा ही परमात्मा है केवल वहां बदना है भाई संसार माना है ये जमदारी दे जगत यह परा प्रकृति है जीव भूत महाबाहु ये तुम धार्य थे जगत या इदम जगत धार्य थे ये जगत है ऐसा धारण किया है यह प्रकृति का परमात्मा है बस इतनी जात है ये परमात्मा है ये गंगा जी है ठीक ये परमात्मा है हम तो ढूंढ रहे थे परमात्मा कहाँ है अरे परमात्मा ही है ये सभी सभी परमात्मा ही है एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए सभी अपना स्वरूप वो भी दूसरा स्वरूप सभी परमात्मा ही है परमात्मा सिवाय कुछ हुआ ही नहीं कुछ है ही नहीं कुछ होगा ही नहीं कोई हो सकता ही नहीं एक परमात्मा ही है इसे दूसरी धारणा केवल करी है दूसरा है नहीं दूसरा परमात्मा ही है मत परतरम नान्यत किसी दस्त धनंजय मनसा वशसा दृष्ट्या गृह्यते अन्य इंद्रिय आम एव दत्तो अन्यत यदि बुद्धिद्ध मंजसा मैं हूँ दूसरे कोई है ही नहीं अहम एव न मत्तु अन्यत यदि बुद्धिद्ध अहम एव न मत्तु अन्यत मेरे सिवा कुछ नहीं मैं ही हूँ अनेक रूप से मैं ही हूँ भगवान अनेक रूप से अनेक रूप ऐसा एक रूप है अपने क्या मतलब है अब अनेक रूप से मतलब कोई एक रूप से मतलब मतलब भगवान है भगवान ही है अनेक रूप में भगवान ही है परमात्मा ही है कहीं पत्थर रूप से कहीं बाल रूप से कहीं जंगल रूप से कहीं वृक्ष रूप से कहीं गाय रूप से कहीं कुत्ते रूप से कहीं गधे के रूप से कोई सूर्य के रूप से कहीं रूप से थम्भ के रूप से तीर्ण के रूप से भक्ति के रूप से भगवान तो है, भगवान ही तो है। और आएगा से और चीज आएगा से भगवान ही बने, सभी भगवान है। कपड़ा भी भगवान बने, जूते भी भगवान ही बने, सफा भी भगवान ही बने, शरीर भी भगवान ही बने, सब भगवान ही बने, वृक्ष भी भगवान ही बने, पत्थर भी भगवान ही बने, समुद्र भी भगवान ही बने, तारा भी भगवान ही बने, नक्षत्र भी भगवान ही बने, बिजली भी भगवान ही बने, ऊपर नीचे बाहर भीतर भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान ही भगवान। बार बार ने क्या कहे क्या सुने, भगवान ही है, भगवान ही है। बस हमें मस्त हो जाए स्वरूप से मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, केवल भगवान ही अनेक रूप में एक ही परमात्मा ही अनेक रूप से एक ही बने हुए है, अनेक रूप में एक रूप है, अनेक रूप में ही बना हुआ हूँ। पत पर तरफ नायत अन्य तो यही नहीं, अन्य आवे कहाँ से, आवे कहाँ से, बताओ वो ही है, वो एक ही बने है। मैं तू यार वही है, मैं भी वही है, तू भी वही है, वह भी वही है, वह भी वही है, वही है, कपड़ा भी वही है, शरीर भी वही है, हाथ पाँव आदि वही है, वस्तु और व्यक्ति और क्रिया, वस्तु व्यक्ति क्रिया वही है। मेरे सिवाय कोई वस्तु नहीं जानी, कोई व्यक्ति नहीं है और कोई क्रिया नहीं है। क्रिया ही वही बना है, वस्तु भी वही बना है, व्यक्ति भी वही बना है, व्यक्ति वस्तु वही है, वही वही परमात्मा है। अनेक रूप से भी वही है, अनेक रूप से बने हुए वही है, वही परमात्मा है, अनेक रूप से। अनेक रूप से वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह वाह वाह, थोड़ना भी वही हुए, याद भी वही हुए, बोल भी वही, शब्द भी वही, स्वर्श भी वही, ज्ञान ज्ञान रूपी नेत्र वही है, वही परमात्मा है, जिसमें देख करके मस्त हो जाए। कैसे कैसे रूप धारण किए, क्या क्या रूप धारण किए, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह वाह। वृक्ष बने हैं, कहीं पत्थर बने हैं, कहीं पहाड़ बने हैं, कहीं बाघ बने हैं, कहीं चीता बने हैं, कहीं हिरण बने हैं, कहीं शार बने, कहीं बिल्ली बने हैं, कहीं सुअर बने हैं, कहीं बने हैं। वाह महाराज वाह, आपकी लीला आप ही जाने, अनेक रूप से आप बने, एक एक ही परमात्मा अनेक रूप से बन गए। देख रहे मस्त हो जाए, आनंद में मौज में हो जाए, हरदम मस्त है, हरदम मस्त। एक मित्र मिलता है तो आनंद आता है, सब जगह प्रभु ही प्रभु मिले तो आनंद। कितने रूप से भगवान मिलते हैं, मनुष्य रूप से, विष्णु रूप से, पक्षी रूप से, पतंग कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा सब भगवान है। बाप भगवान क्या क्या रूप धारण किए, बड़े विचित्र भगवान है। कीड़े बने वो बिल बनाया है, वो खोदे बास है दूध लावे, खोदे कैसे बने, कहीं दीमक बने है, कहीं गिरी बने है, कहीं मकोड़ा बने है, कहीं जंतु बने है, कहीं मनुष्य बने है, कहीं पशु बने है, कहीं पक्षी बने है, कैसे रूप से बने, कहीं मकान रूप से बने, कहीं थम्बा रूप से बने, किस रूप से बने, कपड़ा रूप से वही बने, जूती रूप से वही बने, जूती रूप से वही बने, वही है पैर में जूती वही है, साफा माथे में सफा वही है, वही है, वही वही है, पैर भी वही है, माथा भी वही वही है। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु बने, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। कैसी मोदी बात है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है, मस्त हो जाए भाई। ये भी वही बना, वो भी वही बना, ये भी वही बना, ये भी वही बना है, ये लाइट भी वही बना है, ये लाइट भी वही बना है, पंखा ही वही बना है, स्टेज भी वही बना है, ये सब वही बना है, स्त्री पुरुष भी वही बना है। प्रभु वाह वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह नाथ, कैसे कैसे दान किया, आप ही बने ऐसे रूप से, आप ही बने, आप ही आप ही ऐसे देखता रहे, मर्द होता रहे, दर्शन करता रहे, दम दर्शन करता रहे, दर्शन में तृप्ति होती थी। कैसे कैसे रूप धारण किए हैं आपने, क्या क्या रूप धारण किए हैं, कपड़े का रूप धारण कर दिया, जूते का रूप धारण कर दिया, डंडे का रूप धारण कर दिया, मनुष्य का रूप धारण कर दिया, पशु भी आप ही बढ़ गए, पक्षी भी आप ही बढ़ गए, आप ही बढ़ गए, कीड़ी मकोड़ा आप ही बढ़ गए, आप ही बढ़ गए, आप ही रूप से वहां पर वाह कृपा रूप से आप बढ़ गए, कृपा रूप से आप बढ़ गए, पकड़े उसे आप बढ़ गए, नाम भी आप बढ़ गए, वो भी आप बढ़ गए, बढ़ गए आप अकेले सब कुछ। यदि यदि होते सत्तम सीमत हो दूर तत्देवा तत्व बहुत ही दूर संभव हो, अवगत सत्व बहुत ही दूर संभव हो, और तेज रूप से आप बढ़ गए, कितने रूप से कैसे रूप से बढ़े, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, कैसे रूप बढ़ गए, कैसे कैसे रूप बनाए आपने, अर्जुन ने पूछा केशु केशु रूप है सुख चिंतु से भगवान माया, किस रूप से कहाँ कहाँ चिंतन करू, अरे अथवा बहु ने तेने किंग्या तेरे तवार जुना, अर्जुन तेरे को क्या जरूरत है, किं जाते हैं तो अर्जुन बोना जाते हैं क्यों, विष्णु आवेदन सर्व विष्णु हम सीधा व्यापक और मैं ये सोच मैं हूँ मैं हूँ, अथवा बहु ने तेरे किं जाते हैं तो अर्जुन विष्णुभ्यादम एक सिद्धो जगत मेरे एक अंश में जगत है, अपार अपार अपार अनंत अनंत अनंत अनंत अशीव अशीव अशीव अशीव अपार अपार अपार अपार कंकर पत्थर ठीकरी वो प्रभु ही बने, हमारे प्रभु ही बने, वृक्ष रूप से वही बने, पहाड़ रूप से वही बने, जंगल रूप से वही बने, खेती रूप से वही बने, धान रूप से वही बने, घास रूप से वही बने, पशु रूप से वही बने, पक्षी रूप से वही बने, ओ कितने अनंत रूप बने, पार नहीं है पार, अपार अपार अपार अपार अनंत अनंत अनंत अनंत असीम असीम असीम असीम या सीमा सीमा सीमा सीमा मुक्त धाम सिंध हो गया, मोती धाम जजा भी है मोक्ति धाम जजा भी है मोक्ति धाम जजा जय जय जय जय जय असीम असीम असीम असीम अनंत अनंत अनंत अपारे अपारे अपारे अपारे जजा भी है मुक्ति दाम जज वाह भगवान कैसे योगदान किया जजा भी है मुक्ति दाम जज अरे भैया भैया अधिक रूप से बन गए असीम असीम असीम असीम अपार अपार अपार बदशायांति और भगवान वो देख देख कर खुश होता है। वाह प्रभु वाह हर्ष में आनंद है, हर्ष में आनंद ही आनंद है। हर समय को आनंद आनंद आनंद मोरी मोरी मोरी भगवान भगवान क्या उदाहरण किए, कहीं ऊंट बना है, कहीं घोड़ा बना है, कहीं हाथी बना है, कहीं कीड़ी बना है, कहीं मकोड़ा बना है, कहीं पुष्प बन है, कहीं स्त्री बन है, कहीं मकान बन है, कहीं तंबा बन है, कहीं लाइट बन है, कहीं प्रकाश बन है। आपकी लीला को आप ही जानते प्रभु, आप ही जानते, आप ही आप है। अपने तो इतने जानते आप ही हो, बस आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। अब कोई रूप धारण कर लो है तो आप है, जड़ रूप धारण करो या चेतन का रूप धारण कर लो, वायु का रूप दे पृथ्वी जल तेज वायु भूमि रापो मनो वायु मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना करता बुद्धि अहंकार एक रूप से नहीं है, क्या नहीं अनेक रूपों में एक ही है, अनेक रूपों में एक ही है, एक एक अनेक रूपों में एक अनेक देखे और मस्त हो जा बस दर्शन कर प्रकाश प्रकाश प्रकाशित प्रकाश रूप आओ प्रकाशित रूप से आवे रक्षा करने का रूप आवे रक्षित होने वाले भी आवे हो संहार करने वाले भी आ भाई संहार होने वाले भी आ भाई हो उत्पन्न होने वाले उत्पन्न करने वाले आ भाई उत्पन्न होने वाले भी आ भाई हो वाह महाराज वाह आपकी लीला अपार असीम लीला है। त्राते त्राते तारे थे रक्षति वही है, रक्षा करने वाले भी वही है, उत्पन्न होने वाले भी वही, उत्पन्न करने वाले भी वही, श्रृंगार करने वाली हुई श्रृंगार होने वाले भी हुई। वाह पर वाह क्या रूप धारण किए, अनेक रूप से एक आप अनेक रूप से बन गए, अनेक रूप से अनेक रूप से अनेक बन गए, गिनता भी गिनते गिनना भी कर नहीं सकते, इतने रूपों बने गए। क्या क्या रूप धारण किए पर वाह पर वाह कैसे कैसे रूप धारण किए, आप आइयो आप आइयो आप आइयो आप आइयो आप आइयो नाथ आप आइयो आप आइयो अनेक रूप आप आइयो आप आइयो खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए देखते करे सब दिन भगवान के रूप देखा भाई हरदम है मैर तुम वैर वैर आप कैसे कैसे रूप धारण किए कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, कहीं ऐसे हैं, कहीं मंद हैं, कहीं सुगंध हैं, कहीं दुर्गंध हैं, कहीं मन अनेक रूप धारण हैं। वाह प्रभु वाह, हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे हमारे करने वाला वही वही है, हमारे वही हमारे करने वाला ही वही, हमारे मानने वाले वही मान्यता भी वही, मान्यता भी हुई, माना भी हुई, मानने वाला भी हुई। हाँ भाई वाह भाई वाह, मस्त हो जा भाई, मस्त हरदम हरदम आनंद में मौज में मस्त रहे, भगवान के दर्शन करता रहे। अरे जो चीज लीला वो लीला रूप, तो जो दिख जो रूप है चेष्टा से लीला चेष्टा को लीला। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।